اپنی عزت اپنی شان اسنا اشری کی پہچان اپنی عزت اپنی شان اسنا اشری کی پہچان ایک ہے فرزند زہرا ان کی عظمت عالی شان ان کی قیادت سے دشمن کی ہر جان سوائی العلماء ورثة الأنبياء العلماء ورثة الأنبياء العلماء ورثة الأنبياء العلماء ورثة الأنبياء